Biblioteca Multimedia Maya Martin. Pătrund în primăvară ca într-un vis, în care îmi contemplu bucuria. Pentru o clipă sunt nemuritoare, am soră bună, veșnicie. Devin risipă, cum doar veșnicia risipă știe să devină. Ca o săgeată când prin trup străbate, lăsând deschise cerurile toate. Uzderie de lumi ce nu știau că în mine iarna întreagă dormitau. Și când mă întorc, o pulbere de stele se revarsă, câmpuri cu flori din tălpile desculse stând să crească. De parcă niciodată n-am știut că sunt o dâră de uscat pe ape. Din cer înalt, aud un gând ascuns. Nu, pentru oameni asta nu se poate. Vă simt că am înflorit pe dinăuntru. Azi simt că am înflorit pe dinăuntru. De parcă pomii în floare au izbucnit și s-au mutat în curtea mea de taină, iar cei de prin grădină au pierit. Îmi port pe cale bucuria lină. Grădinii pomii vreau să îi întorc, primind în schimb o noapte mai senină, pe care cerului eu să-i otorc. Mângâi cu pămățișorii fragezi, vreau încă uși căpșorul să le încapă. Și încep plutesc în mine și încep să mă rotesc. Cântul de păsări parcă m-ar purta prin lumi secrete ce acum mă adapă. Nici nu mai știu unde să mă opresc. În mine primăvara a rămas, chiar dacă în iarnă geamuri înfloresc și într-o iene neaua e împopasă.